Nimekaa kwenye kisima miaka 38. Bwana Yesu alipotokea akaniuliza swali moja, na mimi Bwana nakuomba uliza mtu swali moja, naye akikosa majibu mwambie ajitwike godoro lake, na kama ulivyonitendea ninakuomba uwatendee potea, ng'ombe wakaangamia, kondoo wakaangamia, na watoto wakafariki. Nililia kwenye majivu, hata majivu yakanitoka. Bwana wangu mwaminifu kanirudishia maradufu, wakati marafiki walinicheka na wengine wakanidharau. Nikukufuru mimi nife, nikabaki mwaminifu, jicho lako Bwana likanionea huruma. Haleluya. Pinde la nguo yako nayo damu ikakauka, sasa mimi niko huru.